الرحمن الرحيم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 54 صفحہ نمبر 54 چوتھی لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 16 سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب فرمائی ہے اس بات کی کہ یہ جان اور مال اس کے تم مالک نہیں جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو لہذا اس جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور یہاں اللہ نے ایک واقعہ بطور مثال کے بیان فرمایا کہ ہزاروں افراد پر مشتمل یہ قبیلہ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے آبادی سے نکلا اور دو پہاڑیوں کے درمیان آ کر آباد ہو کہ یہ موت سے بھاگے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہاں موت مسلط فرما دی اور یہ موت کیونکہ اجل کی موت نہیں تھی ایک ہے سزا کی موت ایک ہے وقت کی موت جب وقت مقرر ہے اس پہ موت آئے تو پھر دوبارہ زندگی نہیں وہ پھر برزخی حیات ہے دنیاوی زندگی اس کو دوبارہ نہیں ملے گی لیکن ایسے واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں کہ جس میں جو موت دی گئی وہ سزا کی موت تھی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو 70 افراد گئے ان کو نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے موت کی لپیٹ میں دے دیا یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی یہ موت بھی سزا کی موت تھی وقت کی موت نہیں تھی تو اسی طرح یہاں بھی جو اللہ تعالی نے واقعہ بیان فرمایا کہ یہ موت جو تھی یہ وقت کی موت نہیں تھی یہ سزا کی موت تھی تو حضرت حزقیل علی نبی علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھا دی کہ وقت موت کا مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے تو اس لیے وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی اگر تم جہاد میں قتال میں شریک ہو گئے تو یہ خوف کہ میری مجھے موت آ جائے گی میں نہیں موت اپنے وقت پر آئے گی اور اس بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے ہی غزوات میں شریک ہوئے اور کتنے ہی دیگر جہاد کے لشکروں کے امیر اور صف اول میں لڑتے رہے تو فرمایا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں کہ جو زخمی نہ ہو لیکن حالت یہ ہے کہ میں میدان جہاد میں شہید نہیں ہو رہا اپنے گھر میں وفات پا رہا ہوں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موت کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے موت نہیں آتی تو جہاد میں جو شریک ہونے والے ہیں ان کو شہادت کی خواہش پہ اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے لیکن یہ لازم نہیں اگر صرف جہاد میں اور جہاد میں شہادت ہوتی موت آتی تو گھروں میں لوگ نہ مرتی تو آگے سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں اور یہ جو جہاد سے گریز کر رہے ہیں, تو فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اگر تمہارا وقت مقرر ہوتا تو تمہیں موت آتی تو کون ہے جو تمہیں موت سے بچا سکتا. تو لہذا موت جو ہے وہ اپنے وقت پر ہے, اور خوش نصیبی ہے کہ جو لوگ جہاد کے اندر شریک ہو جائیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جان اور مال کی نسبت اپنی طرف فرما دی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قتال کا حکم دیا. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو, اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری باتیں سنتا بھی ہے اور تمہارے دلوں کی کیفیات کو جانتا بھی ہے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے, اور جو اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں اس کی اللہ ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی مخالفین کے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے, اور جہاد میں اخلاص کے ساتھ شریک ہونے والوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے, سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی. اور یہاں دونوں کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ فعیل کے وزن پر ہے, سمیع اور عالم. فعیل کے وزن پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انتہائی کیفیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالی نہایت سننے والا ہے, اللہ تبارک و تعالی نہایت جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مال کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہاں جہاد کے بارے میں تو حکم دیا ہے کہ وقاتلو تم قتال کرو, لیکن جہاں مال کا خرچ کرنے کا ذکر آیا وہاں حکم نہیں دیا, وہاں سوال فرمایا. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب دی ہے, انداز کی تبدیلی یہ ترغیب کے لیے ہے کہ شوق پیدا فرمایا کہ من ذا الذی, کون ہے ایسا, من ذا الذی, کون ہے ایسا جو یقرض اللہ, قرض دے اللہ کو, قرضاً حسناً, قرض حسن. اب قرض حسن جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کو قرض قرار دیا, یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل, اس کی رحمت. مال کس نے دیا ہے؟ جان بھی اسی نے دی ہے, مال بھی اسی کا دیا ہو. جب مال اسی کا دیا ہوا ہے تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرنا اس کے حکم پر, اس کو اللہ نے قرض قرار دیا, یہ اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت ہے. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ہی میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خریدا, ان کے مالوں کو خریدا جنت کے بدلے میں. جنت بھی اللہ کی, مال بھی اللہ کا, لیکن یہاں خریدنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز عطا فرمایا. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرض فرمایا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے, اور یہاں قرض کے لیے قرض حسن کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرض حسن کیا ہے؟ قرض حسن وہ ہے کہ جس کے اندر چند باتیں پائی جاتی ہیں. ایک بات یہ کہ وہ رزق حلال ہو, کہ وہ رزق حرام نہ ہو, کہ رزق حلال ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو یہ قرض دیا جائے اس سے واپسی کا مطالبہ نہ ہو, اس کی سہولت پر ہو کہ جب وہ آسانی کے ساتھ دے سکے ادا کر دے. تیسری بات یہ ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو اذیت نہ دی جائے. پھر یہ کہ اس پہ احسان نہ جتلایا جائے, کہ احسان نہ جتلایا جائے, اور آسان طریقے سے دیا جائے کہ ذلیل کر کے حقیر کر کے نہ دیا جائے. تو یہ باتیں جس میں پائی جاتی ہوں تو اس کو قرض حسن کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تمہیں واپس کرے گا, اور کیسے واپس کرے گا تو اس کا طریقہ بھی یہاں فرما دیا. فَيُوَائِفَهُ لَهُ, بس اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا چلا جائے, لہو اس کے لیے, کس کو؟ اس مال کو جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فَيُوَائِفَهُ, بڑھاتا چلا جائے اس کو, لہو اس کے لیے. اب یہاں بڑھانے کے لیے اللہ نے زیادہ یزیدو کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, غاف و یضاعف کا لفظ استعمال فرمایا. غاف یضاعف مضافتاً, بڑھانا کیا ہے؟ جس میں ایک باریک سا اشارہ ہے. ایک ہے کہ دو ہے, दो पे तीन हो गए, तीन पे चार हो गए, चार पे पांच हो गए, ये बढ़ना है। दो है, दो पे तीन नहीं हुए, दो पे चार हुए, दो पे पांच नहीं हुए, दो पे छह हुए, गुने के हिसाब से बढ़ाना। समय के अल्लाह तबारक व तआला गुने के हिसाब से बढ़ाता है, तो फरमाया कि और ये बढ़ाना कितना है, अज़ाफ़न कसीरा। अज़ाफ़ ये जमा ज़ैफ की है, एक लफ्ज़ है ज़ौफ़, ज़ौत के पेश के साथ, उसके मानी होते हैं कमज़ोरी के। एक लफ्ज़ है ज़ैफ़, ज़ौत के ज़ेर के साथ, जिसके मानी है गुने के। तो यहाँ अज़ाफ़ जो है ये जमा है ज़ैफ़ की, कि अल्लाह उसको कितने गुने कितना गुना बढ़ाता है, नहीं अज़ाफ़न। और इसको अल्लाह ने बग़ैर अलिफ लाम के नकरा बयान फरमाया, और यह बात गुजारिश की गई थी कि जहाँ मारिफा का मकाम हो वहाँ नकरा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो उसके मानी इतनी कसरत के होते हैं कि जिसका इहाता भी नहीं किया जा सकता। तो अज़ाफ़न कसीरा, फिर यहाँ अज़ाफ़ फरमा के आगे कसीरतन का लफ्ज़ भी साथ फरमाया कि बहुत ज़्यादा, कितने गुना अल्लाह बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा गुना। और इसी बात को कुरान मजीद में दूसरी जगह भी बयान फरमाया कि देखो कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करोगे, अल्लाह 10 गुना। फिर अल्लाह ने मिसाल बयान फरमाई कि 10 गुना नहीं, फरमाया 700 गुना, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद में खर्च करोगे तो उस पर अजर है 700 गुना। फिर यह फरमाया कि क्या 700 गुना आखिरी हद है, नहीं, फरमाया 700 गुना तो आगाज़ है, और अल्लाह तबारक व तआला इस पर मज़ीद जितना चाहेंगे बढ़ाएंगे। और फिर वहाँ अल्लाह की दो सिफात का जिक्र फरमाया, एक सिफत है वास्ते कि अल्लाह तो वसत वाला है, उसके यहाँ क्या कमी, और दूसरा फरमाया कि आलिम, कि अल्लाह इखलास को जानता है, जैसा इखलास होगा उसके मुताबिक अल्लाह अजर अता फरमाएगा। ये बात बयान फरमाई। जहाँ तक जिहाद का ताल्लुक है, इससे पहले जो जिक्र फरमाया जिहाद का, तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई कि एक वक्त आएगा कि लोग अपनी दुनियावी मसरूफियात की वजह से, दुनियावी मसरूफियात की वजह से जिहाद को छोड़ देंगे, दुनिया परस्ती, दुनिया की मसरूफियात, इसकी वजह से मौत का डर, उसकी वजह से जिहाद को छोड़ेंगे। वह जिस वक्त जिहाद को छोड़ोगे, युसल्लितुल्लाहु अलैकुमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देगा। आज ये कैफियत हमारे सामने कि आज मुसलमान ममालिक कम नहीं, मुसलमान ममालिक की आमदनी कम नहीं, लेकिन मुसलमान ममालिक तरक्की में भी आज कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तमाम मुसलमान ज़िल्लत के अंदर मुब्तला हैं। क्यों? कि जिहाद और किताल को छोड़, कि जिन लोगों ने जिहाद और किताल को इख्तियार किया कि वो निहत्ते हैं, तादाद थोड़ी है, हिमायत में दुनिया में कहीं से आवाज़ नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है और अल्लाह ने वक़ार अता फरमाया कि बड़ी ताकत है, एक बड़ी ताकत उनके मुकाबले में पाश पाश हो गई, टुकड़ों में तकसीम हो गई, दूसरी बड़ी ताकत जो दुनिया की है आज उनके सामने घुटने टेके हुए। तो यह बरकत है जिहाद की। तो फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैकुमुज़्ज़िल्ला, कि अल्लाह तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देगा। कब तक ये ज़िल्लत रहेगी? हत्ता तरजिऊ इला दीनी को, जब तक के तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आते, दुनिया परस्ती को छोड़कर दीन की तरफ मुतवज्जे नहीं होगे, और दीन के लिए माल खर्च करना और दीन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होगे, उस वक्त तक तुम्हें इस ज़िल्लत से निजात हासिल नहीं होगी। तो यह बात बयान फरमाई। तो लिहाजा माल का खर्च करना, यहाँ दो मसरफ हैं, एक मसरफ है जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में माल का खर्च करना, एक है ज़रूरतमंद को देना कि अल्लाह के बंदों को दें। तो अल्लाह को कर्ज देना दोनों सूरतों में, हदीस पाक के अंदर आता है कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पुकारती है, क्या मेरे बंदो, कौन है जो मगफिरत का तलबगार है, मैं उसकी मगफिरत कर दूँ। फरमाया कौन है जो कर्ज दे उसको जो ज़लूम भी नहीं, जो अदूम भी नहीं। अब ज़लूम क्या है, अदूम क्या है, कि देखिए कि आप जिसको कर्ज दे रहे हैं या किसी को माल दे रहे हैं, कि वो जिसको आपने कर्ज दिया है वो वापस नहीं करेगा, किस सूरत में, दो सूरत में, या तो इस सूरत में वापस नहीं करेगा कि मुफलिस है, दे नहीं सकता, یا اس وجہ سے نہیں دے گا، یا یہ ہے کہ اس کا مزاج ہے کہ لوگوں کا مال کھاتا ہے، ظالم ہے، اس لیے واپس نہیں کرے گا کہ میں نہیں دے گا، کہ دو سبب ہو سکتے، یا مفلسی ہے یا ارادتاً نہ دینا کہ میں نے نہیں دینا، تو لہذا یہ ظلم ہے اور اس سے پہلی بات ہے مفلسی، تو مفلسی کی وجہ سے نہیں دے گا یا ظلم کی وجہ سے نہیں دے گا کہ میں کسی کا حق ادا نہیں کرتا. فرمایا کہ اللہ ظالم بھی نہیں، اللہ عدوم بھی نہیں، اللہ مفلس بھی نہیں، اللہ ظالم بھی نہیں. تو یہاں لفظ فعول کے وزن پہ بیان فرمایا، اور انسان کے لیے اللہ نے یہی وزن بیان فرمایا ظلوماً جہولا، کہ انسان یہ بہت زیادہ ظالم ہے، بہت زیادہ نادان ہے، جاہل ہے. ظلوم اور جہول، فعول کے وزن میں جو الفاظ ہیں اس کے اندر اشارہ کیا ہے؟ اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے لیکن جان بوجھ کے صلاحیت کا استعمال نہیں کر رہا. تو ظلوم اس ظالم کو کہتے ہیں کہ جو عدل کر سکتا ہے لیکن عدل نہیں اختیار کرتا، ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے. جہول اس کو کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کر سکتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، اور جہالت کا راستہ ارادے سے اختیار کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ فعول کا وزن استعمال ہوا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ عدوم بھی نہیں، کہ اللہ ظلوم بھی نہیں، کہ اللہ مفلسی کو اختیار کرنے والا بھی نہیں اور اللہ ظلم کرنے والا بھی نہیں. تو لہذا جو اللہ کو دے گا وہ کامیاب ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں سے یہ سوال فرمائیں گے کہ دیکھو کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، میں نے تجھ سے پینا مانگا، تو نے مجھے کھانا پینا نہیں دیا. تو وہاں انسان کہے گا کہ اللہ، کہ تو تو رب العالمین، سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، تجھے تو اس کی ضرورت نہیں، تو تو کھانے پینے کا محتاج نہیں. خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو جن لوگوں نے معبود بنایا، اللہ نے یہاں یہ بات فرمایا، فرمائی کانا یا قلان تام، ایک جملہ، کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب کھانا کھانے والا کتنوں کا محتاج ہے؟ کھانا کھانے والا کتنوں کا محتاج ہے؟ میں روٹی کا ایک لقمہ کھا رہا ہوں اور اس ایک لقمے کے اندر میں کتنوں کا محتاج ہوں؟ میں محتاج ہوں اس کسان کا کہ جو بیج زمین میں ڈالتا ہے، میں محتاج ہوں اس بیج کا جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، میں محتاج ہوں اس زمین کا جس کے اندر بیج ڈالا جائے گا فصل کی پیداوار کے لیے. اب میں محتاج ہوں کس کا؟ پانی کا. کسان پانی استعمال کرے گا تو اس کے اندر فصل جو پیدا ہوگی. میں محتاج ہوں اس کیڑے کا جو بیج کے اس حصے کو کھاتا ہے جس حصے سے پیداوار نہیں ہونی، اور اس حصے کو چھوڑ دیتا ہے جس حصے سے پیداوار ہونی ہے. اس کے بعد میں محتاج ہوں کس کا؟ سورج کا محتاج ہوں کہ اس کی تپش سے یہ فصل تیار ہوگی. میں محتاج ہوں چاند کا کہ چاند کی روشنی سے اس کے اندر رس پیدا ہوگا. میں محتاج ہوں اس کی کٹائی کرنے والے کا. میں محتاج ہوں اس میں دانے کو اور بھوسے کو علیحدہ کرنے والے کا. میں محتاج ہوں اس دانے کو پیسنے والے کا. میں محتاج ہوں اس دانے کو پیسنے کے بعد گوندھنے والے کا. میں محتاج ہوں آگ کا جس پر یہ روٹی پکائی جائے گی. میں محتاج ہوں کس کا؟ اس توے کا جس کے اوپر یہ روٹی ڈالی جائے گی، یہ تندور کا. میں محتاج ہوں پکانے والے کا. اور اس کے بعد جب تیار ہو کر جب وہ روٹی آ گئی، اب میں محتاج ہوں اپنے ہاتھوں کا کہ میں نے انگلیاں استعمال کرنی ہے، اس کو توڑنا ہے. میں محتاج ہوں اپنے منہ کا جس کے اندر میں نے اس ٹکڑے کو رکھنا ہے. میں محتاج ہوں اپنے دانتوں کا جن کے ذریعے سے میں نے اس کو چبانا ہے. میں محتاج ہوں اپنے حلق کا کہ جس سے میں نے اس کو گزارنا ہے. میں محتاج ہوں اندر کے نظام کیلوس اور کیموس کا جس نے اس کو ہاضمے کی کیفیات کے مراحل سے گزارنا ہے. اس کے بعد میں محتاج ہوں فضلے کے نکاس کے راستے کا، یہاں اگر فضلہ رک جائے کتنی بے چینی کی کیفیت. تو ایک لقمہ انسان پہ ظاہر کر رہا ہے کہ کتنوں کا محتاج ہے. تو لہذا جب جو محتاج ہے وہ حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ یطعم ولا یطعم، کہ ایک جملہ بیان فرمایا کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھاتا نہیں، اللہ کھلایا نہیں جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی کھانے کا محتاج نہیں. تو وہاں انسان کہے گا کہ اے اللہ, جب اللہ سوال فرمائے گا کہ تو میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی, میں نے کھانا پینا چاہا تو نے مجھے فراہم نہیں کیا, کہے گا اللہ تو حاجت روا ہے, تو تو مشکل کشا ہے, اے اللہ تو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے, اے اللہ تو کھانے سے بے نیاز ہے, تو کیسے بیمار ہوگا, اے اللہ تجھے گئے. فرمایا کہ میرا بندہ فلاں بیمار تھا تو نے اس کی عادت نہیں کی, فلاں بندہ کھانے پینے کا ضرورت مند تھا تو نے اس کی تعاون, اگر تو اس کے ساتھ مدد کرتا تو یہ ایسے تھا جیسے میرے حکم کی تعمیل میں یہ مجھے قرض دینا ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا کرم ہے, احسان ہے کہ اس نے اپنے راستے میں خرچ کو قرض کہا. پھر دیکھیں یہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے کہ جو بڑھاتا ہے کئی گنا. یہ مشاہدہ ہے کہ آج کسان کہیں سے بھی ہو بیج لائے گا, گندم لائے گا, اس کو آ کے زمین میں ڈالے گا. کہاں ڈال رہا ہے؟ زمین میں ڈال رہا ہے, بظاہر ضائع کر رہا ہے, لیکن یہاں کیا حقیقتاً بھی ضائع کر رہا ہے؟ نہیں, کہ حقیقتاً ضائع نہیں کر رہا. ایک ایک دانے پہ 700 دانے اس کو ملیں گے, یہ پیداوار ہوگی. یہ کون بڑھا کر دے رہا ہے؟ یہ اللہ بڑھا کر دے رہا ہے, یہ مشاہدہ ہے. فرمایا کہ اس مشاہدے کو دیکھو, اس مشاہدے پر یقین ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, تو ایمان بالغیب بھی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے اللہ اس کو بڑھائے گا. تو یہ ایمان بالغیب ہے, یہ مشاہدہ ہے. تو مشاہدے کو مانتے ہو اور اس کی بنیاد پر غیب پر ایمان نہیں رکھتے, کس قدر تعجب کی بات ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے گا, بڑھاتا چلا جائے گا. دنیا کے اندر بھی اللہ بڑھا کر دیتا ہے, اور آخرت کے اندر تو یقیناً ہی بڑھائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا, اور جو قرض دیتا ہے کسی کو اس کے لیے 18 گنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ ہے کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کم از کم اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے. جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, وہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے, اس پہ تو 10 گنا ہے. اور جو قرض دے رہا ہے وہ دوسرے کی ضرورت کی وجہ سے, سائل کے سوال کی وجہ سے کہ مجھے قرض چاہیے, تو وہ ضرورت مند ہے جو اس سے مانگ رہا ہے. میں نے گھر کے اندر کوئی چیز پکائی, پکانے کے بعد میں نے کسی غریب کے ہاں بھیج دی, ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا کھا چکا ہے. یہ تو میں نے اپنی ضرورت کے تحت بھیجا ہے, لیکن جو قرض مانگ رہا ہے وہ ضرورت مند ہے, اس لیے قرض مانگ رہا ہے. تو اس لیے اس کا اجر 2 گنا ہے. جب اجر 2 گنا ہے تو 10 کے 20 ہونے چاہیے. فرمایا کہ نہیں, کہ 10 میں 1 جو ہے وہ واپس آ گیا, جو قرض دیا ہے وہ واپس آ گیا. جب واپس آ گیا تو 9 رہ گیا, تو 9 کا 2 گنا 18 ہوا. تو لہذا جو قرض پہ دیا جائے گا وہ 18 گنا اجر ہے, اور جو خیرات ہے اس پہ 10 گنا اجر ہے. پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آگے مزاج کے لحاظ سے مختلف لوگ ہیں. یہودیوں نے اعتراض کیا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہودیوں کے بڑے عالم نے کہا کہ آپ کا رب وہ ہے کہ جو قرض مانگتا ہے, کہ جو قرض مانگتا ہے آپ کا رب وہ ہے, تو لہذا اس کے معنی ہے محتاج ہے اور ہم اس کو رب ماننے کو تیار نہیں. کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس جملے کو سنا ہے اور اللہ اس کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس عالم نے یہ جملہ کہا, حضرت تشریف لے گئے تھے اس کے مدرسہ میں اور اس کو دین کی دعوت دی, تو اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ مجھے قرض دو. کہا کہ جی ہاں. تو اس پہ اس یہودی عالم نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ وہ جو قرض مانگ رہا ہے وہ تو فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں کہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابوبکر ہے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زور سے تھپڑ رسید کیا. فرمایا اگر تمہارے ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا میں تمہاری گردن اڑا دیتا, اللہ کی بے ادبی اور توہین پر. تو یہ اللہ کے شاعر کا ادب احترام تعظیم یہ ضروری ہے کہ اللہ کا ادب احترام بھی ضروری اور اللہ سے تعلق رکھنے والوں کا ادب احترام بھی ضروری. یہ تو ہمارے شاعروں نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ کے بارے میں جو چاہو بکتے رہو, نبی علیہ السلام کے بارے میں ادب احترام ہو. نہیں, نبی علیہ السلام کا ادب احترام کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے. تو اللہ کا ادب احترام بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو اللہ کے بارے میں بھی ادب اور احترام کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, اور جس کو اللہ سے نسبت ہے اس کے بارے میں بھی ادب اور احترام اختیار کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو ادب احترام جن کا کرنا ضروری ہے, فرمایا کہ بیت اللہ, اللہ کا گھر جس کو اللہ سے نسبت حاصل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا ادب احترام سب سے زیادہ ضروری ہے. نبی علیہ السلام کا ادب احترام, قرآن مجید, اس کا ادب احترام ضروری ہے. نماز, اس کا ادب احترام ضروری ہے. تو جو نسبت رکھتا ہے اللہ کے ساتھ, علماء کہ اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں, ان کا ادب احترام ضروری ہے. اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہیں, ان کا ادب احترام ضروری ہے. اور جن کا اللہ نے حکم دیا ادب احترام کا, والدین ہیں, اساتذہ ہیں, بڑے ہیں, ان کا ادب احترام بھی ضروری. تو وہ چیزیں جن کو نسبت ہے اللہ سے, ان کا ادب احترام جو ہے وہ ضروری ہے. تو جس وجہ یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا اور اللہ نے اس پہ گرفت فرمائی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ کہ حضرت نے اس کو تھپڑ رسید کیا, اس کے بعد وہ عالم مختلف یہودی علماء کو لے کر خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت دیکھیے, ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں, انہوں نے بھری مجلس میں میری توہین کی ہے کہ وہ یہ تھپڑ رسید کیا ہے. بات اتنی تھی, انہوں نے آ کے دعوت دی, ہم نے کہا کہ سوچیں گے, تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے اور انہوں نے تھپڑ رسید کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ کوئی رائے ظاہر نہیں فرمائی. حضرت ہمیں کہ ابوبکر آئے تو میں اس سے پوچھتا ہوں. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں, ایک عقیدے کے لحاظ سے, ایک رویے کے لحاظ سے. عقیدے کے لحاظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں, اس لیے فرمایا کہ ابوبکر آئیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں. اگر ویسے عالم الغیب ہوتے تو حضرت یہاں ہی بیان فرما دیتے کہ نہیں, تم نے یہ کہا تھا, ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس پہ یہ رد عمل فرمایا. تو لہٰذا عقیدے کی اصلاح ہو گئی کہ علیہ السلام عالم الغیب نہیں. دوسری بات یہ کہ ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ کسی کی شکایت پر کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ دونوں کی بات نہ سنی جائے. فریقین کی بات سننے کے بعد پھر نتیجہ نکالنا چاہیے. تو یہاں سے ایک ضابطہ بھی نبی علیہ السلام, نبی علیہ السلام کے ہر ارشاد گرامی میں, ہر فعل مبارک میں کتنی ہی حکمتیں ہیں. تو لہذا ابوبکر جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابوبکر آپ نے تھپڑ رسید کیا ہے؟ جی. تو آپ اس پہ فیصلہ فرما دیتے؟ نہیں. اب حضرت نے سوال فرمایا کہ کیوں؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت اس نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, اس کے جواب میں یہ کہا, تو اس وجہ سے بے ادبی اللہ کی اس نے, تو اس وجہ سے میں نے یہ تھپڑ رسید کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اگر نہیں حضرت یہ جھوٹ بول رہے. جتنے افراد تھے اس عالم کے ساتھ آئے ہوئے, سب نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم وہاں موقع پر موجود تھے, یہ بات ہوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر کوئی گواہ پیش کرو. یہاں بھی ضابطہ بیان فرمایا. ابوبکر نے فرمایا کہ حضرت یہ تھے, میں اکیلا تھا, میرا گواہ تو اللہ ہے کہ جس نے سنا. اللہ نے آیات نازل فرما دی کہ یقیناً اللہ نے سنی ہے ان کی بات کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے, اور اللہ ان کی گرفت فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صفائی میں آیت نازل فرمائی. تو یہ ان کا مقام ہے اور ان کی یہ عظمت ہے. تو ایک اعتراض یہ تھا. اور دوسرے لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے, ان پر اس کا اثر کیا ہوا؟ قرض کی آیت کا اثر کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے تو نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. دیگر حضرات صحابہ کرام میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. تو ابو الدہداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ تفسیر میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میرے دو باغ ہیں, ایک باغ عالیہ میں ہے، ایک سافلہ میں ہے، یعنی مدینہ منورہ کی جو اونچا علاقہ ہے ایک باغ وہاں ہے، اور ایک باغ جو ہے نچلے علاقے کے اندر ہے، یعنی وہ باغ اونچے درجے کا ہے، یہ باغ اس سے کم درجے کا ہے۔ دو باغ ہیں میری ملکیت، میں دونوں باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایک دے دو اللہ کے راستے میں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو۔ تو ابو دحدار نے حکم کی تعمیر کی، تو عرض کیا کہ حضرت ان دو باغوں میں جو اونچے والا باغ ہے اس کے اندر 600 درخت ہیں کھجور کے، تو یہ زیادہ آباد ہے، تو یہ درخت، یہ جو باغ ہے یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، تو آپ اس کو قبول فرما لیں، اور جو دوسرا ہے وہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری یہاں فرمائی، دعایا انداز بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت، تجھے جنت کا باغ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ابو دحدہ رضی اللہ عنہ تیزی سے چلے اپنے گھر والوں کے پاس کہ ان کو میں اطلاع دوں اور وہ باغ جو ہے اس میں ان کی رہائش تھی، اس باغ کو خالی کیا جائے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں زوجہ محترمہ سے ام الدحدہ سے کہا، اشاد کی صورت میں ان سے بات کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تجھے رشد و ہدایت سے سرفراز کرے، کہ بچوں کو لے کر جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کو قرض کے طور پر دیا ہے۔ یہ اشعار میں انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی۔ آگے جو بیوی تھی وہ بھی ہمارے دور کی تو نہیں تھی، وہ بھی صحابیات رضی اللہ عنہن میں سے تھی، تو انہوں نے فوری طور پہ جواب جو دیا ہے کہ عجیب جواب ہے، فرمایا کہ رابیہ بیو کا، یعنی کہا کہ باغ تو آپ دے رہے ہیں ہم کیا کریں گے، نہیں، رابیہ بیو کا، واہ کمال، کہ آپ کی تجارت ایسی تجارت ہے کہ جو فائدے والی تجارت ہے۔ وبارک اللہ لک فی مشتریت، کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سودے میں جو آپ نے اللہ سے کیا ہے مزید برکت پیدا فرمائے۔ اور یہ فرمایا، اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گی، یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی، تو یہ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ جلدی سے بچوں سے کھجور، بچے کھجور کھا رہے تھے، کوئی اپنی گود میں لیے ہوئے تھے کھجور، جھولی میں کچھ ڈالے ہوئے تھے، کچھ منہ میں تھی، تو انہوں نے فوری طور پہ آگے بڑھ کے اس کھجور کو جو ہے ان کی جھولی سے باہر گرائی اور ان کے منہ سے باہر نکالی۔ فرمایا کہ او بچوں یہاں چھوڑو، دوسرے باغ میں چلتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو حضرت نے اس پہ بات بیان فرمائی، فرمایا کتنا خوش نصیب ہے ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے آخرت میں نہ جانے کتنے باغات ہوں گے اور کتنے ہی کھجور کے درخت ہوں گے جو اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو ان لوگوں نے، ایمان والوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو اس انداز سے قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ اس کو بڑھاتا چلا جائے، کتنا گناہ بڑھائے، کثیرہ، بہت گناہ، اور اس بات میں واللہ یقبض و یبسط، قابض یقبض کے معنی ہوتے ہیں سمیٹنا، واللہ یقبض، اللہ ہی سمیٹتا ہے، کہ رزق میں کمی یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ یبسط باسط یبسط کے معنی ہوتے ہیں کشادہ کرنا، پھیلانا، اور اللہ ہی پھیلاتا ہے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو نصیب میں ہے وہ تو انسان کو ملنا ہی ملنا ہے، کہ دنیا کا نظام یہ ہے قسمت پر، آخرت کا نظام یہ ہے طلب پر۔ تو دنیا کا نظام قسمت پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کریں گے تو اللہ پھر بھی غربت میں مبتلا فرما سکتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مزید کثرت عطا فرما سکتا ہے، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہاں سین سے سواد ہے اور سواد کے اوپر سین بنا ہوا ہے، تو قرآن مجید میں چار جگہ یہ کیفیت ہے کہ سواد پہ سین لکھا ہوگا، ایک یہ ہے، یہاں سین سے اس کو پڑھیں گے، ایک اس کے بعد سورت آراف میں ہے، وہاں بھی کل یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ وہاں بھی سین سے پڑھیں گے، اس کے بعد 27 پارے میں سورت طور میں ہے، وہاں دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اور اس کے بعد آخری پارے سورت الغاشیہ میں ہے، تو وہاں سواد سے پڑھیں گے، سین سے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ پڑھنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے جو ہم تک پہنچا ہے، تو اس کی پابندی ہوگی۔ اب فرمایا کہ دیکھیں کہ مال میں اضافہ کرنا، مال میں کمی کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو لہذا اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو کمی واقع نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اب اس کے اندر بھی دو اشارے فرما دیے۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اللہ نے جو یہ مال دیا ہے، اس مال کو اگر میں غلط جگہ استعمال کروں گا یا غلط طریقے سے حاصل کروں گا تو وہاں میں نے جواب دینا ہے، اور اگر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے وہاں سرفراز فرمائیں گے۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ آخرت ویلے ہی تر جاؤں، اس میں آخرت کا عقیدہ بیان ہو گیا۔ جب آخرت کا عقیدہ بیان ہو گیا تو ظاہر ہے کہ آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ تو بنیادی چیزیں ایمان کی تین ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، کہ جو ذریعہ ہیں آخرت پر ایمان اور توحید پر ایمان کے، ان پر ایمان ضروری ہے۔ لیکن یہاں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کے اندر ایک اشارہ اور بھی ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے کو اس کی وضاحت فرمائی کہ جب تم اللہ کے حضور قیامت کے دن آؤ گے تو کیا ہوگے؟ تمہارے ساتھ جتھا ہوگا؟ نہیں، فرادا، اکیلا اکیلا ہر آدمی، جماعت موجود ہے، ہر طرف آدمی کھڑے ہیں، رشتے دار کھڑے ہیں، بیوی کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں، سب ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنی کیفیت، ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ فرمایا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہوگی کہ تم کیا کہو گے کہ اپنے بیوی بچوں کو، تمام مال و متاع کو، سب کچھ میرے پاس ہو، میں بدلے میں دوں تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ تو یہ کیفیت ہوگی نفس نفسی کی۔ تو فرمایا ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور آؤ گے کس طرح آؤ گے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسے لٹائے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے، وہاں کوئی چیز نہیں، جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے۔ اور جب اللہ کے حضور پیش ہو گے، جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو کیا مال ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ نہیں، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جاتا ہے، سب یہیں پڑا رہ جائے گا، اور اس کے بعد وہ یہاں سے جائے گا۔ کس طرح جا رہا ہے؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے خبر دی، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن دنیا کے اندر مشاہدات بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ ہم اس تائید کی وجہ سے ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ تائید جو ہے یہ بات کو واضح کر رہی ہے کہ سکندر رومی چلا ہے مقدونیا سے، یونان سے چلا ہے، فتوحات کرتا ہوا یہاں آپ کے چترال تک پہنچا۔ یہاں چترال پہنچا تو یہاں سے واپسی ہوئی۔ جب واپسی ہوئی، عمر کتنی ہے؟ 28 سال کی عمر ہے۔ یہاں سے واپسی ہوئی مصر کے راستے سے، تو مصر کی جو بندرگاہ ہے اسکندریہ، اسی کے نام سے اس کا نام رکھا گیا ہے، یہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو یہاں سے جب وہ گیا تو اسکندریہ میں تھا، طبیعت بگڑ گئی۔ اب ارسطو جو ماہر حکیم ہے، جس کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں طب کے اندر، تو یہ ارسطو اس کا وزیر اعظم بھی تھا، استاد بھی تھا، اس کے ساتھ ہے، شریک سفر ہے، ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سکندر بے چینی کی کیفیت میں ہے اور بار بار اپنے استاد کو جھنجھوڑتا ہے کہ میرا کچھ کرو۔ ارسطو نے سر ہلایا جن دائیں بائیں، کہا کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو کسی کے اختیار میں نہیں، یہ موت کی بیماری ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، تو اس میں ہم سب عاجز اور بے بس ہیں۔ تو اس پہ یہاں سکندر نے جو وصیت کی، کہا کہ جب مجھے اٹھایا جائے مرنے کے بعد تدفین کے لیے، تو میرے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ باہر کی طرف پھیلا دیے جائیں، تاکہ یہ اشارہ ہو کہ اتنا بڑا فاتح دنیا سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر نہیں جا رہا۔ تو فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، جب آؤ گے اللہ کے حضور تو خالی ہاتھ ہوگے۔ جب خالی ہاتھ ہوگے تو اب ضرورت ہے اس کی، اب اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی کامل توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو آپ نے حسکیل علیہ السلام والا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں طاعون کی بیماری تھی، تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی، یہ سزا کی موت تھی، موسیٰ علیہ السلام والے 70 بندوں کی موت سزا کی موت تھی، تو جو اصحاب کہف تھے ان کے بارے، ہاں وہ یہ نہیں تھی، وہ سزا کی موت تھی، یہ سزا کی موت نہیں تھی، یہ حکمت کی موت تھی. حضرت عزیر علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، تو وہ بھی حکمت کی موت تھی، وفات کی موت یعنی وقت کی موت نہیں تھی. اور اصحاب کہف کا جو ہے یہ بھی وقت کی موت نہیں تھی، یہ حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنانا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے. کہ اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا، لوگوں کا نظریہ یہ بنا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں، کہ موت کے بعد آدمی کھڑا نہیں ہوتا. تو بادشاہ جو تھا وہ صحیح العقیدہ تھا، اس فکر میں تھا کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اس کی دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ آئے گا، اس کے لیے پریشانی ہوگی، تو اللہ نے اس کے لیے پہلے ہی اصحاب کہف پہ یہ کیفیت طاری فرما دی. تو ان کی موت جو ہے وہ بھی وقت پہ نہیں آئی. اب اس کے بعد جب بادشاہ جو ہے وہ گیا ہے وہاں اصحاب کہف کے پاس، لوگ بھی ساتھ تھے، لشکر بھی ساتھ تھا، اس کے بعد اللہ نے ان پہ جو موت طاری فرمائی وہ موت تھی، ان کے وقت کی موت تھی، تو وہ بھی وقت کی موت نہیں تھی. تو عزیر علیہ السلام والی موت یہ بھی وقت کی موت نہیں تھی. تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ سزا کے طور پر ہو، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اس کے اندر ہو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر وقت کی موت ہے تو اس پہ اللہ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجیں گے. ہاں ایک واقعہ اس سلسلے میں سورۃ بقرہ میں، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ بقرہ ہے، کہ اس میں بھی یہ ہے کہ گائے کو ذبح کیا جائے، مقتول پہ اس کا ٹکڑا لگایا گیا اور وہ کھڑا ہوا، لیکن وہ کھڑا ہوا تو اس کی زندگی جو ہے دنیاوی زندگی نہیں چلی، سے وہ کھڑا ہو کے اس نے بیان دیا ہے کہ میرے قاتل فلاں ہیں، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو یہاں بھی مرنے کے بعد کھڑا ہونا اور مرنے کے بعد آخرت کا ہونا اور جزا و سزا کا ہونا، یہ اس کے اندر اشارہ موجود تھا. تو وہ کھڑا ہوا، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی. تو یہ معجزاتی طور پہ تھا، وگرنہ باقی جو اصحاب کہف کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام والوں کا ہے، عزیر علیہ السلام کا ہے، یہ وقت نہیں آیا تھا. جب وقت آیا ہے تو اس وقت ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد کھڑا نہیں کیا گیا، یہ حکمت کی وجہ سے. اور ان کا ٹنیور بھی کافی لمبا ہے، غار والوں کا ٹنیور بھی کافی لمبا ہے. جی وہ تو اللہ قادر مطلق ہے نا جی، جتنا عرصہ چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں. وجہ کہ دیکھیں، جب اختیار اللہ کو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق حکمت عملی کو اختیار فرمانا ہے، تو چاہے ایک دن کے بعد اللہ جو ہے وہ کھڑا کر دے، چاہے اللہ صدیوں کے بعد کھڑا کر دے. وہ 309 سال کا وقفہ ہے، 300 سال عیسوی لحاظ سے اور 309 سال قمری لحاظ سے. تو 309 سال کا وہ وقفہ ہے، جو اللہ کی حکمت ہی کہ واقعہ اس وقت ظاہر ہونا تھا، تو اللہ نے اتنے عرصے کے بعد ان کو 309 سال تک اللہ نے ان کو نیند کی کیفیت میں رکھا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے وہ اظہار ہے. اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کا بھی تو 100 سال کا وقفہ ہے، تو 100 سال اللہ نے ان کو اس حالت میں رکھا، پھر ان کو کھڑا کیا، اس کے بعد پھر ان کی اپنے وقت پر جو ہے وہ وفات ہوئی. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی کما تحب و ترضی عدد لما تحب و ترضی. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من اصحاب اليمين واجعلنا من المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة